بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن ادريس كلهم من اسماعيل ابن ابي خالد ها وبه قال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن اسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن ابي مسعود رضي الله عنه قال ابو مسعود رضي الله عنه يشار النبي صلى الله عليه وسلم اشاره کړي و نبی عليه السلام بيدي بلاس مبارک باندې نحو اليمن فطرف د يمن فقال فرمایلی ولا خبر شيء ان الايمان ها هنا وی ایمان دی زه کی دے ان الايمان ها هنا وان القسوه و وغلظ القلوب او بشک سخوال او ککلکوال دزنونو فی الفتادین تا پا دغ زمیدارو کده چه غوانو او گلو بیزو پسیمی دا فتادین جمع دا فتاد دا او دین آغا غوان ده کروندی او دیوی مراد دی ابادی وی فداد دا چه ده چاڑی رو خان ده دو سو نتر زرو پوری فدید وی دیر او خانو تا اباز علماء لکلی چه فدید آغا چاہتا وی چه بخپلو گڑو بیزو غوانو کی آواز را پورتا کئی نددیر و مال گڑو بیزو غوانو خاون تا فداد وی او هغه ټول راز د غوانو د ګړو بيزو سره لګیای د مسجد او د علماو د دین د قبر د اخرت ماحول داغنی نو بس رسخ شي ژخو نرمیږي د الله په کتاب او د نبی کریم علیه السلام په خبرو د قبر د فنا او د قیامت په خبرو زړه نرمیږي وَإِنَّ الْقَسْوَةَ أَوْ بِشَكَ سَخْوَالِ وَغِلَزُ الْقُلُوبِ أَوْ سَخْوَالِ دِزْنُوبِ او دا دوارو یو مانا کی گی دا فِي الْفَتَّادِينَ پَدَغَ زَمِدَارُ كِدَا چداغی چودو مرد غوانو سر تیریگی دزناورو خانو گدو بیزو سر تیریگی او د دین او د قبر ماحول ورتاڑو نصیب کیگی نا عند اصول ادنا بالعبل بنیز داغوی خونو دلکودو خانو بس پو خانو چغی وی او شریه یو خوابل خیبوزی حیسو یطلعو قرنا الشیطان کمزه کی جرا سرگندی گی بخبرون د شیطان یعنی مشرق او فتنی برا سرگندی گی فی ربی عطا پر بی اقبل کی ومدورا و پمدور قبلی کی وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء اهل اليمن ويرال اليمن والا هم ارق افئده دیدیر نرم زون والدی او نرم زلت خبر زر دنکی د قبر اخیرت فکر زر ور دنکی الایمان یمان و ایمان یمانی دے یعنی دی ایمان نسبتی امن والو توقو والحکمت یمانیت او حکمت او علم یمانی دے و بهی قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا ابن ابی عدین ها و بهی قال حدثنی عمر الناقد قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق كلاهما عن ابن عون محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فمثل ذي وبه قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي صالح الاعرج قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن رالل تاسو تا یمن والا هم اضعف قلوبا دیر کمزوری دی او نرم دی پزنو کی وارق افئدتا زنے دیر کمزوری دی او زنے دیر نرم دی الفقه یمان یعنی فقه او فهم د دین دا یمانی ده والحکمت یمانیت او حکمت علم نافع یمانی ده او علماء لیکلی وی مبدد ایمان د مکین شورو شیو و مکین دعوت شورو او دا مکد تحامی ندا و تحام دا یمن ندا یا مراد دا یمن مکا مکرم او مدین منور دا زکر اللہ حبیب دا خبر کرو چکل غزو تبوک نراد لو نو مدینه منوره په دغه نسبت سره یمانیه و یمن توا یا انصار یمانیون دی نو اصل کی ایمان انصار ته منصور کو نو ګره د دی یعنی دیرال پا قوت ایمان سرا و پا کمال ایمان سرا او پا پوہ سرا و پا سمجھ سرا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن الزناد عن الأعرج بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق ويغى أصل وصرد كفر دمشرق طرفت ذي ديك إشارة وغسخوالي دكفر دمجوس تا زکا بادشاہی دا فرس او چاچ دا دی منلیو دا مشرق طرفتو بنسبت دا مدینی دا مدینی مشرق طرفتا حل فارسو او دا مجوسو ادائی دا اللہ دا حبیب اگا خط شلولے کسرا دا فارس دا اللہ دا حبیب دعوت نامچ ورطلانن اے ٹکڑے ٹکڑے کا او هغه وشلولا او دجال بم د مشرق د طرف ناراضي دجال چې ظهور کوي نو دا د مشرق طرف نه وي والفخر والخيل او في اهل الخيل او فخر والخيل او تكبر خويلا دي توي چې ځان لوی غاڼه اول در تصبخ کاری دا پد يسنوالو کې دي چون کې دا غټه سورلي وا لوی سورلي وا پاغه وخت وی والفخر والخيل او في اهل الخيل او فخر او ليو تكبر فاسنوا لو كده ولبلو خانوا على الفدادين چه دغ زمیدار دي اهل الوبر و اهل الوبر یو اهل المدر وی یو اهل الوبر وی نو عربو چه سوک با مقیم و حاضر با ادیتا بی اهل المدر وی زکدائی کورونا با دکانو دو جوٹونو اسوک چه بدا سی سارا و زنگل کی پخیمو کی اسیدل ایتا اهل الوبر بیوی ای بدا دی وڑو مڑو دی دینا سجوڑون دین بیزان دفار خیمی جوڑو لیم وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ او سکون ورام و سکین پا گڑوالو کدا وی گڑوالو نمراد دے دے کہ اہل الیمن لی زکا غالب زناور د یمن والا په دا وخت کې غړي وي او ربیا او مدور دا اصحابه بلو و به قال حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبه و ابن حجر عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني على نبيه نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الايمان يمان ایمان يماني دي يمن ته منسوب کو والكفر قبل المشرق او كفر دي د طرف د مشرقنا والسكينه ورا موسكون في اهل الغنم وګړو والو کې دې والفخر والرياء او فخر او ریا کاری فل فدادين ودغه زمیدارو کې د اهل الخيل والوبر چې خاوندان دا شنو دي والوبر او د خیمو دي چې وبر ومن او بارها او شعارها سوره نحل کې راغلي ها دی دوخانو د دې پشم او د نور زناور د ویختو نبا دای ځان لخی می جوړولې و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال ابن ابو اليمان قال شعيب بن الزهري بهذا الاسناد مثله وزاد الايمان يمان ایمان یمانی دے والحکمت یمانیت او علم و حکمت یمانی دے و بیهی قرآ دسنا بل ابن عبد الرحمن قرآ اخبرنا بل یمان ان شعیب ان زوری قرآ دسنی سعید ابن المسیب ان ابا حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو و ایمان الله ذا حبیب نا اوریدلی چې فرمایلی جال الیمنی ویرال الیمن والا وهم ارق افئدتا دیدیر نرم دی پزرونو کی و اضعف قلوبا نوڑیر کمزوری پزرونو کی الیمان یمان والحکمت یمانیت والسکینت فی اهل الغنم ورام و سکون پا دی گڑو بی زوالو کی دے والفخر والخویل او فی الفتادین او فخر او تکبر پا دا غزمیدارو کی دے اهل الوبر چی خاندان دا وڑی او دا خیمونی قبل امت لعش شمسی پا طرف درا خطود انور وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن لامش النبي صالح النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاكم اهل اليمن رالت اسوت يمن والا هم الين قلوبا دیر نرم دی پزنو کی داد ازعف قلوبا مانام شوا زنے نرم دی وارق وفدتا او دیر نرم دی پزنو کی الیمان یمانی دی ایمان یمانی دی والحکمت یمانیت رأس الکفر قبل المشرق او غاصل او سر د کفر دا د مشرق د طرف نه وای چې دا په دا وخت کې دارل حرب او دار کفر او وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن لامش بهذا الاسناد نه ولم يذكر راس الكفر قبل المشرق او دې نه ذکر کړې پکی چې سر د کفر د طرف د مشرق نه ده او به قرات سني محمد ابن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ها او به قرات سني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شوبت عن الاعمش بهذا الاسناد مثل حديث جرير وزاد د الفاظ سوا کړی والفخر والخيلاء او فخر او تکبر دې فيه اصحاب لبل خاوندانو دوخانو کې والسكينه والوقار في اصحاب الشاء او آرام او عزت دا دې په خاوندانو د ګورو دي زوکي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غلظ القلوب صفوال الذنوب صفوال الذنوب والجفا وغفلت ونا خبرتیا په مشرق والو کدا والایمان فی اهل الحجاز او ایمان دے پا اهل الحجاز کی داراغ چا دلیلو چه وی دی یمن مراد مکہ مکرمہ او مدینہ منورہ دا زکا مکہ مکرمہ او مدینہ منورہ دا حجاز ندی یا دا حجاز نا صرف مدینہ مراد دا وَإِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَعْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ دا ایمان برا غنشی مدینی تا بابو بیان انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون وان محبة المؤمنين من الايمان وان افشاء السلام سبب لحصولها باب دې په بیان دې کې چې نه بدن کی جنت ته مگر مؤمنان او محبت مؤمنان د ایمان حصدا ادا خبره چ خورول د سلام هیڅ زنانه په یو بل سلام اچي او ډېر ډېر سلامونه وایي شړي په یو بل سلام اچي دا سبب دې د حاصلولو د محبت و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه او كيون الرام شنو اشاره النبي هرره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تدخلون الجنه تاسو جنت دنه کې دې نه شي حتا تؤمنو تر دې چې ایمان راړی ایمان ساتي ولا تؤمنو تاسو تر دې پورې مؤمنان کې دې نه شي حتا تحبو چې وینو ساتي اولا ادلکم آیا خبردارې در کوم تاسو علاشن بهوشي اذا فعلتمو کلشتا صداو کئی تحاببتم بیوب سرمین بمراش افش السلام بینکم خور کئی سلام بخبل منس کی زنان مسلمانانی بکور کی پنور زنانو سلام چئی او سڑیری پسڑو مسلمانانو سلام چئی وبیهی قال حدثنی زهیر بن حرب قال حدثنا جریر بن الاعمش بهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده فغزات من قسم ويروح مدا غبل اسكره لا تدخلون الجنه تاسو جنت دنکی دین شي حتا تؤمنو تردی چی ایمان راړی او نور حدیث ذکر کوو میسی حدیث ابن معاویه او وکیع باب الدین و النصیحه دین سے شعر دا خیر خواهیدہ د ځان د بادشاہ د نور خلقو د کافرو د ارچا په دین کې خیر دین سره بس خیر خواهی اسلام او مسلمانی خیر خواهی لټول دي د کافرو د پکې او د مسلمانانو دا وبه قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل ان عمرا حدثنا للقاقع عن ابيك قال ورجوت يسكتني رجلا ومه ساتم چې ساقط دي کی زمانه او سره قال قال فقال سميته من الذي ويما اريد ديدا كسن سمعه من ابي جرن والد اريدني كان صديقا له بالشام جوا دوست د پشام کی ثم حدثنا سفيان عن سهيل بن دواب بن يزيد انت لي مداري او دا د تمیمی داری دا یو حدیث د مسلم شریف کې بلشتا دا تمیم داری رضی اللہ عنہ حدیث دے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واذا اللہ حبیب فرمائے الدین النصیحت دین خو خیر خواہدا غٹ شید دین خیر خواہدا قلنا منگوی لمن د چا د پار د دین خیر خواہدا قال لله د الله د پارا د الله د پار خیر خواہدا د الله خیر خواہی سره د الله باغ صفاتونه بیانې چې الله اهل له الله لو ظاهرا باطنا ځان تابع کې او ایګور د الله خیر خوایي دا د الله حق بد خلق په حق روان دي کې ولي کتابه او د الله د کتاب خیر خوایي دا چې داز د کی دا خلق لوخه اپ دی عملو کی د دې تلاوتو کی د دې حروف صحیح کی اذان په معنا او تفسیر کوی کی ولی رسوله او خیر خوایده د پاره د رسول الله اے د الله د رسول تعظیم بکې مدد بکې او دای سنت بس دکې خلق لویخې اپا اقوال و افعالو کی بدا اللہ دا حبیب دا سنتو پسی ولی ائمت المسلمین او دا پار دا ائمو دا مسلمانانو اے دا مسلمانانو یو مسلمان مشر دے ندد تابداری بکے او ائمت المسلمین نمراد یا بادشاہان دی ورد بادشاہ تابداری وکیلک اللہ وی واتیع اللہ واتیع الرسول و اول الامر منکم بادشاہ وقت چی مسلمان وی او یودا سے خبر کئی چی دو قرآن و سنت مخالفنی نداغی من الفرعیت بان لازم دی یاد ائمت المسلمین نمراد غفقہا و مجتہدین دی چی دو قرآن و سنتنا د مسائل استنباط کړي و عامتهم او د عام مسلمانانو خیر خوایي وکي خیر خوایي صدا شفقت به وکي او کوشش وکي چې د عام مسلمانانو ته دیني او دنیوي فائدہ ورسي او دغه په تعلیم کې دین با ضررونه لري کې دین با سخوخه چې ځان له خوخه ادیل باغس بدگنی چیزان لے بدگنی و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدی قال حدثنا سفیان عن سحیل ابن بی صالح نتوا ابن یزید اللیتی عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمصری وبه قال حدثني اميه بن بسامه قال حدثنا يزيد بن زريع ابن زريع قال حدثنا راهون وابن القاسم قال حدثنا سهيل بن قاسم يزيد سمعه وهو يحدث ابا صالح عن تميم الداري الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامان اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بيعت كره الله الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على اقام الصلاه وپابندي د موجويتا الزكاه پور کول د زکات والنصح لكل مسلم اپدیم ورسره بیعت کړي چې دا هر مسلمان خیر خواهی بلټو دیو جن وای چانه به شی واغستو یا به خرج نو هغه ته به وی یرا مون تا نا غشی واغستو چې دا ډیر محبوب منتدا غن چې درم کو او امام طبرانی ذکر کړي وای د دې او غلام د لاس غسته او پدری سوا درهما نو کله چې دوک توغه د اس مالک تراغه و استاد اس او د دریو سو نه د ډیرو پیسو ده نامې شو چې پیسې ول زیاتولې اد دریو سو نه اتو سو نو رسېږي پینځه سو روپۍ درهم ورته سیوا ورکړي دای ګوره د هر مسلمان خیر خوایې لټولا ګټي هټول خلق خدای چا ذکر په کتاب کې لښتا خوده د ګټي په ځای څو کړ 500 روپۍ سیوا ورکی او کم بیعته چې د الله د پیغمبر سره کړو اغه ته عملی شکل ورکو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن زياد بن علاقه سمع جرير بن عبد الله يقول بايات النبي صلى الله عليه وسلم وما بيعت كره النبي صلى الله عليه وسلم سرا على النصح لكل مسلم ده خير فاهي لطول ده هر مسلمان وبه قال حدثنا سريح بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشام عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعت كرد الله الحبيب سرى للسمع والطاعة فغوك خدو تابداري چستاسو ار خبر بمنم فلقنني في مستطعت دل حبيب مال تلقين را کو چدا سو آیا چې زبستا تا بيداري کوم خو پاغه سه کی چې زما وسوي ذکر سو په وس پړ دے ا د وس نه بار سو مکلف نه نه وندو سيل كل مسلمين او خیر خواهی ده هر مسلمان نپار قال یعقوب فی روایتی قال حدثنا سیاب باب نقصان الایمان بالمعاصی اے پا گناہن ایمان کی کمی رازی ایمان نامکمل کی گی نمگڑے کی گی ونفيه عن المتلبس بالمعاصي او نفي د دې چې څوک په ګناهونو کې ککړ دی نو علی اراده نفي کماله چې دې ګناهونه کوي نو د دې ایمان کامل نه دی مؤمن دی دانګنی چې کافر شو په ګناه سو کافر کیږي نه خو ایمان کامل نه دی نیمګړې دی وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان دعوي قال ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے لا يزن الزاني بدکاری نکی او بدکار سڑے حین یزنی کم وقتی چی دے بدکاری کئی وہو مؤمنن ادے دیکنی مومنی ورد دیکن نفی دیمانی اوکد زانینا یعنی دے کامل مومن ندے ولا یسرق السارق غلا نکی او غل وهو مؤمن نو دې دې غني پورا مؤمن وي دې کامل مؤمن نه ولا يشرب الخمر حين يشربها او دې نسکي شراب کني چې سکي او دې دې غني کامل مؤمن وي قال ابن شهاب مشاب و فاخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر كان يحدثهم هؤلاء بيان به قول دې خلقو دا بور رضي الله عنه ثم يقول بابي وكان ابو هريره وابو هريره رضي الله عنه يلهقما هن بوسقول بيد دوي سارا ولا ينتهي نهبتا او لوټ نه کوي لوټ لوټ دی ته وي چانه په زور مال والیا د لګوریا ته د دکان نه د غړوټي مو بوجي راواغستا او د لګوریا ته ورکره لاړی او غلات کې دي ته لوټ وي جهرن ظلمن قهرن د چا مال هغه باندې قبضه کې او لوت نکای لوت ذات اشرفن ذات اشرفن خاوند شرافت اے ذات قدر عظیم یا وقیر ذات استشراف اے لوت واره خلق داسی ګوری چې دا حضور زوره ور او ظالم دی چې دا خلق د جیبونو پورونو او دکانونو نا سرگن شیلی نزات شرف نزات استشراف خلق و لگا سی گوری لگا پا دیستر گلاس کی دیو یو سڑی تا حیران یا گور یا خاون دیو لوی شرافت اے قدر عظیم خاون دی ادے لوٹ مار کئی یرفع الناس الیه فی ابصارهم را پور تکوی د تپدی لټ کې خلق نظر نخبل حین ينتهبها کله چې دې دې دا لټ کوي او دې دې غنی مؤمن دې دې لټ په وخت کې کامل مؤمن نه دې بلکې ناقص دې دے ناکس مومن دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنِ شُعَيْبُ ابْنُ اللَّيْسُ ابْنُ سَعَدْ قَالَ حَدَّثَنِي عَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ ابْنُ خَالِدْ قَالَ قَالَ ابْنُ شِحَابٍ اَخْبَرِنِي عَبُو بَكْرُ ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنُ ابْنُ الْحَارِفِ ابْنِ شَعَمْ عَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بِشَكَدَ فَرْمَائِلِي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یزن الزانی بدکاری نے کہی او بدکارا وقت الحدیث او بیان کرے دے حدیث پم دمشلی پمشل لے ما ذکر نحبا سرد ذکر کول دلوٹنا ولم یذکر ذات شرف لفظ ند ذکر کرے وقال ابن شہاب حدثنی سعید ابن المسیب وابو سلم ابن عبد الرحمن نبی حریرت رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی بکر هذا الا النہبا مگر دلوٹ الفاظ ندی ذکر کنی وبه قال حدثنی محمد ابن مہران الرازی قال اخبرنا عیسی ابن یونس قال حدثنا لوزائي ونزوري عن ابن المسيب وابي سلمى وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره وذكر النهبة عود لط ذكر امكده ولم يقل ذات شرف دا لفظ ند ذکر کړي و به قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفان بن سليمان بن الطائف بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردية عن الألاء بن عبد الرحمن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء دی ټول راویانو په مسن د حدیث د زهري غیر ان علا و صفان ابن سلیم ليس في حديثهما د دې په حدیث کې د الفاظ نشته يرفع الناس اليه فيها ابصارهم چې ګورته کوي دې ته په دې کې خلق خل نظرنا اپ حدیث د حمام کې دی يرفو الی المؤمنون اعینهم ګورته کوي ورته مؤمنان خپل سترګې بیا په دې کې و هو حين ينتهبها چې کوم وخت لټ کوي او دې دې مؤمن وزاد او د الفاظ زیاد کړی ولا یغل احدکم خیانت او غلا نه کوي او پتا سږي نه یغل کله چې خیانت او غلا کوي او هو مؤمن او دې دې کې دا وخت مؤمن فیاکم یاکم دزان ګل دې نو ساتي وبه قال حدثني محمد بن مسنا قال قال حدثنا ابن ابي عدين شوبان سليمان بن زكوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني بدكاري كي بدكارا حين يزني كرشي بدكاري كي وهو مؤمن ودير بن مؤمن ولا يسرق حين يسرق يسرق او غلان كي كرشي غلا كي ودير بن مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها او سكينه شراب کرے جس کی اور دے دیگر مومن وی والتوبه معروزه بعد او توبه پیش کرے شید پس دینا یعنی توبہ دروازہ کھلا او دا اخو بزن کدن سر بندی اچن ورد مغرب نہ روخی نو الب بندیگی وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان بن الامش عن زكوان بن هريره رضي الله عنه رفعه نادي الله في غمبر تقول تكاي قال لا يزن الزاني بدكاري كاي بدكار هي يزن غير جو بدكاري كاي ابي ذكر کو مثل حديث دو شعبه وصلى الله تعالى على خير محمد آله وأصحابه أجمعين.